This is your local rock station. Pirate Rock. Morgonen med Antonina, Christian och Mackan. God morgon, god morgon. Det är Lillada och det är Pirate Rock 95.4 du har rattat in på radioapparaten. Antonina, Christian och Mackan är det som har tagit plats i studion. Och jag åkte ifrån mina glasögon idag. Jag tycker det är så imponerande att du ens tar dig fram på vägen utan glasögon. Hur kan du inte vara en sån person som det första du tänker, var är mina bilnycklar? Eller varför ser jag inte mina bilnycklar? Det är kanske därför jag går runt och letar efter dem så mycket. Jag hittar dem inte utan glasögonen. Och sen så är det någon som säger, de ligger på bordet. Vem sa det? Va? Hallå? Är det någon här? Ja, så är det nog. Jag vet inte, jag var liksom i min egna värld och skulle ha med mig så mycket hit idag. Så det blev bara att jag sprang iväg dem av rena farten. Och sen när jag satt här ute och precis skulle klappa igen dörren. Nej, mina brillor! Ja, det får ju vara så här. Blir det jävligt? Men märker du inte när du kör att det är... Ja, men jag ser ju ändå. Det är inte det att jag inte ser. Ja, men du ser ju enormt dåligt. Du måste ju tro att det är imma på rutan eller något sånt. Det var förvisso lite imma på rutan i morse. Men då drog jag på fläkten. Så det löser sig nog. Om det blir för jävligt så får Christian ta över. Så får jag sitta bredvid bara. Det är inte mer med det. Nej. Nej, men du har ju linserna i. Ja. Ja, eller inte. Har du inte det? Nej. Ja, det var ju det jag menade. Jag har ju alltid. Ja, vi får väl se hur det går. Det ska nog rätta till sig, hoppas jag. Din syn, att den kommer rätta till sig. Ja, det är klart han gör nu. Det gör han nog under dagen här nu. Det rättar till sig. Vi kan väl hoppas det i varje fall. God morgon. God morgon, god morgon. Nu är jag med också. Mm. Jag har inte försovit, men jag har varit här och varit på toaletten och gjort lite annat. Laddat upp min dator. Jag har dratt på lite kaffe och sånt. Ja, och nu ska jag ta en snus, tänkte jag också. Som hör morgonen till. Ja. Vi sa att du tog på dig själv att göra ett uppdrag. Mm-hmm. Hur har det gått med detta uppdrag? Berätta. Jo, igår så... Du får berätta vad uppdraget är. Ja, vi gick igenom igår, tror jag det var, va? Att vi... vad man inte ska äta innan man går och lägger sig. Mm. Ja. Och då kom det fram där att godis... Om man äter godis innan så får man lättare mardrömmar. Eller så får man mardrömmar. Utav sockret så får man mardrömmar. Ja. Att man är så sockerhög liksom. Precis. Jag vräker i mig godis. Vad åt du för något? Kvällen. Det var en blandning som jag har gjort själv faktiskt. Av Fruxo, Zoo och Djungelvrål. Ja, det såg man. Du skickade en bild på skålen. Ja. Vilken mysig skål det var. Ja, visst var det. Nu kör jag liksom. Nu ska jag proppa i. Är det sådana påsar? Ja. Och då tre sådana påsar. Ryckte du i dig. Djungelvrål känns som 100 år sedan man åt det. Oh, gud, ja, gud vad sega de är. Ja, men vad gott det är. Ja. Vad länge de håller. Ja, precis. Djungelvrål har alltid smak i varje tugga. Mm. Ja, har ni tänkt på det? Det är faktiskt sant. Det är inte många godisar som har. Det har väl de flesta godisar? Nej, men de försvinner oftast. Mm. Djungelvrål har alltid en stark smak. Men jag har ju alltid gillat det här liksom, att ta en näve Fruxo eller så och så trycka in i munnen. Det är det bästa. Vet du vad det bästa som finns som jag tycker är med godis? Det är sådana här gelébjörnar. Och bara ta ner hela näven alltså, och få upp en handboll och så pressa in så mycket som möjligt men så att de drunknar liksom så att man, de första 10 sväljer saliv runt omkring och man måste svälja några hela. Jag brukar alltid plocka ut de som var genomskinliga. Det var de enda jag åt. De tyckte jag var goda. De som är ena lite grön. Det är som bara är ren gelatin. Helt genomskinliga. Strunt samma, hur gick det nu? Ja, med testet. Ja, vaknade i morse och ingenting hade hänt. Ingen mardröm. Fruktansvärt besviken. Men det kan ju vara så här, man drömmer ju alltid varje natt, men det är inte alltid du kommer ihåg Nej, dem. Precis. Så att det kan ju varit så att du har sovit så hårt så att du inte kommer ihåg din mardröm. Nej. Så att både jag och Antonina tycker att du ska köra i kväll igen. Jag kommer att göra så här att ikväll så kör jag på chokladen. Aha. Och testar den. Okej. Mm. Min teori är kanske också så här att Mackan kanske är stoppa sockerberoende, att kroppen kanske att inte bryr sig. Det, ja. Han måste kanske ha dubbla dosen. Ja, du får köra tre påsar till. Och va? Då behöver du inte vara blyg för att byta märke på påsarna. Jag fick knappt igenom det här med godiset igår. Ska du äta godis nu? Men det bestämmer väl inte hon. Vilken tid var det då? Gör du väl som du vill. Ha? Vilken tid var det då? Ja, när skickade jag till dig, då började jag äta. Var det 10 någon 22 gång eller? 22 typ, jag tänkte ja. Säga. Mm. Ja, då började jag äta. Ja. Mm. Lagom till läggdags så. Ja, jo, det har du rätt i. Men ja. Ja, nej, det är ju bara på till igen då. Ja, nej men okej. Jag provar igen. Ja, det är ju kanon ju. Ja, det är ju kul. Ja. Tills jag drömmer en mardröm med det. Det är så det kommer att fortsätta. Vi ökar godiset tills vi får en mardröm. Jo, men det måste vi ju få. Ja. Annars stämmer det ju inte och då är det ju för jävla trött. Ja, men det gör ju... Okej. Okay. Ja. Kör bara, kör. Ingen jävla testkanin. Jo, det kan du få vara nu för nu. Vi tipsade lite om dokumentärer att titta på häromdagen. Mm. Bland annat... King is the Kong, eller vad heter den? Varför sitter du och läspar? Jag är det. Ja, flera gånger. Förlåt. Vi tipsade om... Låt som att Sörväs. Hon har tappat en tand där nu. Sörväs. Ja, varför gör du det? Ja, men jag vet, det du har bara... aldrig hört dig göra det kanske innan. Kanske bara råkade sluddra. Det är tidigt på morgonen. Ja, det var två gånger. Det var då jag reagerade. Ja, en ja, gång ja. Kan man... En gång är ingen gång. Två gånger är två gånger. I lika med noll. Ja, okej. Okay. Ursäkta. Vad heter den? Spel. King of Kong. King of Kong. Har du sett den nu? Nej, men däremot så har jag kollat på den dokumentären som var för 30 Seconds to Mars. Ja, Artifact. Ja. Såklart. Eller hur var den? Som var bra. Jag har kollat på den. Mm. Ja, den var bra. Eller hur? Men den var väldigt invecklad. Ja. Man förstod inte så jättemycket, men för fan vilken jävla konstig industri musikindustrin är egentligen. Men vad var det du inte förstod? Ja, vad du utsätter dig för, vad säger du? Ja, men... ens upp det, du vet ju att om han har förstått den så kommer du bara skjutas ner nu. Ja, men det gör inget, så jag kan ta det. Nej, men jag bara, det kändes som man kastades rätt in i det. Man fick i... Jag förstod aldrig egentligen varför de stämde dem. Kom du åt spolarknappen kanske? Så nej. Att du liksom började mitt i. Nej, för att de skulle få... De hade, alltså... För att förklara enkelt då. Mm. Så hade de skrivit ett kontrakt för ett litet band. Mm. Ungefär som att vi publicerar eran skiva eller vi producerar eran skiva. Sen tar vi alla pengar från där. Varsågoda. Sen så sålde de ju flera miljoner utan de här plattan och åkte världsturnéer och allting. Mm. Då ville ju skivbolaget ha sina pengar. För alla indragna pengar de hade fått. Oh. För det står i kontraktet. Det är som att de har gjort allting gratis. Alltså åkt runt och turnerat i ett år. Och sålt 3,8 miljoner gratis. Och det ska skivbolaget ha. Och 30 Seconds to Mars får inte en krona utav detta. För så står det i kontraktet ungefär så. Ja, men det känns ju också helt konstigt, för när de förklarade hur det låg till med att pengar går till det och det går till det och så går det till det och så går det till det och sen får inte bandet någonting utan exakt. De slutar med minus på kontot till nästa platta och så förföljer det en hela tiden med att det blir minus och minus och minus och minus. Så det känns ju bara, shit, hur fan kan de vara kända och stora, tänkte jag för mig själv. 30 Seconds to Mars. Ja, nej, men alltså vilket band som helst. Jo, men alla har ju den dåliga dealen. Det var nej, men det är ju sånt stort företag också. Vad var det? Vad heter de nu då? Kommer jag inte ihåg. Virgin var det väl först de signerade med. Och sen var det EMI. Var EMI det. Var det, ja. Ja. Mm. Jättekonstigt, men en väldigt bra dokumentär. Och dels för att det är mycket Jared Leto hela tiden. Men sen är ja, det är lite snygg. Som att det är ett litet band. Mm. De framställer sig som det, fast det är ett sånt stort band. Ja, men de blev ju så stora. Men de är inte så stora. Nej, men fast de är ganska stora. Nej, men alltså, de vill inte vara nej, det. Nej, precis. Ja. Utan de bara blev det. Ja. Det kan bero på att de är jävligt bra. Antagligen. Vi ska lämna över till Mackan. Kör. Ja, snyggt. Uberfakt. Trikofili är den sexuella upphetsningen som man får av hår. Trikofili. Mm. Mm. Alltså seriöst, jag måste bara berätta en sak. Ja, tack. Ja. Jag vet gärna. Inte, det här är dumt, men jag berättar ändå. Mm. Helt desperat. Jag har ju glömt, man glömmer av sig själv när man har barn. Men alltså, jag fick se helt mina desperat. Ben. Ja. Jag fick se mina ben häromdagen. Är de mina håriga, småben. Mina ben? Alltså, lägg av! Sicka håriga ben jag hade! Varför ska du säga det? Ja, precis, varför vill någon veta det? Varför vill vi veta det? Varför vill någon lyssnare veta det? Jag blev så glad när jag fick rakat dem, för då kände jag mig mänsklig igen. Du ville komma. Ja, jag var härligt. Så jag har då inte någon sån där, vad heter det? Trikofili. Nej, det har jag inte. Vad var trikofili nu igen? Man blir sexuellt upphetsad av hår. Av hår? Hår, ja. Det är konstigt. Men i och för sig kan man ju förstå, så här, som på 80-talet, då var det ju många som blev sexuellt upphetsade utav Macke Boltons hår. Ja. Och det kan man köpa. Ja, men han hade ju en jävla bringa också. Jo, men håret gjorde ju mannen. Ja, det är sant. Så är det ju. Man ser ju liksom en strålkastare i motljus och så hans hår som fladdrar. Ja. Lite snyggt, ja. Det är sant. Ja, men det förstår man ju. Ja, jag förstår det. Men det... Oj, förlåt. Nej, det är lugnt. Jag tänkte att du får en liten virvel in emellan. Ska jag gå på nästa nu då innan vi... Ja, okej. Okay. Innan jag säger det. Fasmofobi. Det är rädslan för spöken. Den har ju ni båda två. Fasmofobi. Ja. Nej, men jag är P-H-A-S. Jag är inte rädd i den bemärkelsen. Jag tycker det är väldigt intressant. Så här är det då, Antonina, tror jag. Mm. I alla fall. Du tror på spöken. Händer någonting hemma hos dig att det dunkar till så blir du rädd. Och då tror du att det är spöken. Därför är du rädd för spöken. Okej. Okay. Fin slutsats. Eller? Mm. Är det inte så då? Den är knappen hon har fått. Den är... Varför klipps jag av? Hela tiden. Jag förstår piken. Ellen DeGeneres. Ja, hon är bra. Mm. Hon tackade nej till rollen som Phoebe Buffay i Vänner. För att istället göra serien Ellen, alltså den här komediserien. Skitdålig. Inte lika bra för den. Men vad hade du själv gjort om det kommer ett manus och här ska du få spela en av sex huvudroller eller få en helt egen serie som är kallad efter dig? Så egentligen är det ju inte så dumt, men nu i efterhand så känner man, vad dum hon är. I USA kanske den serien gick bra. Nej, jag tror inte det, för den lades ju ner rätt fort. Va? Ja, gjorde tre, det? Fyra säsonger. Du var fullt den, va? Ja, men. Ja. Den gillade du. Det var något, fick jag se hos min mormor, för den gick typ på TV3. Ja. Det var någon bokhandel eller något, va? Mm, det var... Ett bibliotek? Ja, någonting jobbade de i. För att det var en större kille och en liten irriterande tjej också. Ellen! Ellen! Hela tiden. Som var på tjata. Och så hennes granne som var väldigt sådär... Ja, hennes granne är ju han. Ari Gold. Jag vet inte vad han heter. Ja. Från Entourage. Ja. Precis. Jag kommer inte ihåg namnet nu. Nej. Men Ari är god. Men undrar om hon idag typ känner så här, fuck. Fast idag har hon ju världens största talkshow. Hon är väl en av de absolut mäktigaste i världen. Ja, det skulle jag tippa. Sen Oprah slutar så är väl hon överlägset störst. Mm. De ger bort så mycket grejer, vet du. Man skulle ju komma in på en sån där show, alltså. Och så blir det när de har giveaways då. Ja. Jo, men det har de ju nästan. Tror du man måste skratta på de grejerna, eller? Nej. Everybody gets a car. You get a car. You get a car. You get a car. Alla blir så glada. Ja, det är vackert. Ja, det är fan grymt. Mm. Tack för Uberfaxen. Ja, det var så ditt så. Nyheter som inte borde sett dagens ljus. Oj, vilken fin vignett. Ja, där var den. Den här nyheten är ifrån Metros engelska tidning. Mm-hmm. Där en man vid namn Ollie McAteer har skrivit en artikel om en gigantiskt penisformat moln som rör sig över Wales. Och detta, det står så här... Folk gick hysteriska ut och tog kort på detta moln som tog sig över Port Talbot över på lördagsmorgonen. Och det ser ut som ett penisformat moln. Vad fan, detta är ju en strålande nyhet. Nej, det är ingen en penis i luften. Alltså, man ska veta det att den här killen, den här med Ollie McAteer. Om man går in på hans profil och ser vad han har skrivit för artiklar, så skriver han om minnesdagen för förintelsen som var igår. Ja. Där skriver han jätteseriösa grejer. Och alltså, han har ju gått undercover i någon sån här lyxbilsliga och grejer. Och sen så skriver han helt plötsligt om ett penisformat moln som rör sig över Wales. Du hör ju, han jobbar ju bara med de bästa nyheterna. Hur kan du ta detta till en nyhet som inte skulle se dagens ljus? Detta, den här ska ju hyllas med något pris. Nej, det ska han har sett en penismoln ovan Irland. Jag tar kort och skriver. Ja, vad fan, den kommer gå till historien. Det var ju typ det man gjorde när man var liten och var hos mormor och morfar. Man låg, gick upp på borgen och så la vi oss på gräsmattan och tittade upp och så skulle man, åh, vad ser det i molnet ut som? Vad ser det i molnet ut som? Fan vad paff man har blivit om du seglar förbi en penis. Men det är en penis. Nej, men vad säger du, Antonina? Var tyst! Och så är det en penis. Ja. Men vad, borgen säger du? Ja. När man gick ut på borg. Ja, det var på Marstrand. Ja, på Marstrand, ja. Ja, precis. Det är ingen liten borg alltså ni gick ut på. Nej, gick ut på borgen. Ja, det är inte alla som kan säga så, men. Nej, verkligen inte. Alltid när jag tittade på moln så såg jag bara elefanter. Asså? Ja, det är, som sagt, min syn är, har ju inte alltid varit den bästa, så jag föreställer mig alltid konstiga grejer. Men elefanter är ju ofta. Ja. Ja, men tack för den då, nyheten. Den fantastiska nyheten som kom helt molnplacerad in i den här punkten. Var vi klara där? Ja. Mina damer och herrar, spetsa öronen. Håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Vem var det som la världens stön? Suck. Det kan vara att jag klättrar ju lite här på stolen. Ja. Då kommer lite sådana här ljud. Jag satt här och tänkte att utmaningen, jaha, vad trevligt. Jag kommer på att jävla, jag är ju med i utmaningen. Vad dum jag kan bli ibland. Åh, vad kul att jag ska bli. Åh, herregud. Okej. Jag är ju också med, så nu kör vi. Mm, för dig som är ny och undrar, vad är utmaningen? Jo, då går det till så här att jag sjunger en trudelutt och Christian och Mackan ska gissa på vad det kan tänkas vara. Jag översätter ifrån sitt språk till... Ett svenska. Annat språk. Ja. Sitt språk, det är ju svenska. Ja, eller vice versa. Ja. Okej, okay, men då kör vi. Varje natt i... Nej, Christian! Förbannat! Jag tog jag dig också. Celine Dion. My heart will go on. Ja! Det är en av mina favoritlåtar. Det är klart, den ska man ju klara. Det gick jävligt fort. Du har ju aldrig klarat In Flames. In Flames klarar jag inte, och inte Halloween. Nej. När Mackan gjorde Celine Dion, det. Men Celine Dion klarar på första strofen. Ja. Every night. Ja, är bra. Varje natt i min dröm. Ja, du behöver inte sjunga med. Men jag hörde faktiskt på melodin. Ja. Ja, mer än att jag hörde på texten när jag ska välja. En bra film. Men satan, vilken bra låt. Mm. Den är lite porrlig så när du sjunger på svenska. Man verkligen tänker efter vad hon säger. Det känns som att någonting som Bert Karlsson har... Varje natt i min dröm. Jag känner dig. Nu blev det mer musikal. Ja, ja, blev det. Jag kände det med. Kristina från Duvemåla-versionen av Titanic. Ja, nej, men då blir det en pinne till dig, Christian. Ja, snyggt jobbat. Då kan man gå bort till skåpet och måla upp en tvåa. Kan det göra det istället? Kör vi på med utmaningen imorgon igen efter klockan 9 på Pirate Rock. Jag läser här att hjärnforskaren Daniel J. Levitin har gått ut och sagt att våra hjärnor är att de inte är skapta för multitasking och att alla, att man sitter och läser på sin telefon eller padda eller vad som helst, att hjärnan inte klarar av det, att du känner dig konstant stressad, att du är inne på sociala medier så som Twitter, Facebook, Instagram eller läser mail och sms hela tiden, att du alltid har det så lättillgängligt, så blir det bara ett enda stort irrvarv i hjärnan och att du inte kan kontrollera det. Men att när du blir utbränd eller att du blir trött eller känner av de symptomen, så skulle du aldrig kunna koppla det till att det är ju för att jag sitter och läser på min telefon och letar information eller läser om allt och alla andra. Men jag kan ju känna det själv ibland att shit fan, nu får jag ju ta och ge mig. Hur många gånger har jag varit inne på de här grejerna? Det blir lite för mycket och då blir man lite trött i skallen. Ja, du känner av det alltså? Att du läser det för mycket så att du blir trött? Ja. Ja, okej. Okay. Ja, gör du det också, Macka? Nej. Jag gillar ju skvaller och annars, så att det, jag gillar att titta när andra, vad andra gör. Då känner jag mig delaktig. Det här har varit och handlat bara två påsar, jag är trött. Ja, gilla på den. Bra info till min skvallerbank. Jag såg någon bild på, vad heter han, Sylvester Stallone. När han står med någon sån här riktig bazooka typ. Och så kommer det massa så här tummar, Facebook-tummar, såna här gillar-tummar typ. Han står, står och skjuter ut dem här, vet du. Skjuter han ut gillar-tummarna eller, okej, han skjuter inte dem. Nej, han skjuter ut dem ur sin bazooka. Ja, okej. Okej. Gillar du den bilden då? Eller vad var det? Nej, jag ville bara säga att det... Att du har sett en sån bild. Okej. Okay. Wow, vad kul! Jag vet inte hur vi ska svara på det. Nej. Alltså, du såg en sån bild. Inte jag heller. Skitsamma. Jag vet inte hur jag tänkte. Jag bara tyckte den var rolig. Ja, jo, absolut. Ja. Det kan man ju göra. Det hade jag säkert också tyckt om jag hade sett den, såklart. Jag tror också det. Att du hade gjort det. Tack för infon. Ja. Var det något mer? Nej, jag går upp på toa. Mackans monarkiskvaller. Den är så fin. Ja, den är fan vacker alltså. Det är synd att Antonina ska förstöra med den jävla flingan bara. Varför ska du i på den och göra? Nej! Jag tycker den är rolig. Ta den från henne nu. Nej, låt den vara där. Når inte dit. Prins Carl Philip och hans Sofia Hellqvist ska ju äntligen då snart gifta sig. När det var det? Någon gång sen. Var det samma dag som er nästan? Va? Ja, jag tror det. Lägg av. Åh nej, gästerna kommer ju inte veta vilket de ska nej, gå. Nej, de står på A och B. Oh my god, oh my god, oh my god. Nej, jag tror det. Att vi har pratat om det innan och du blev besviken att... All publicitet kanske kommer vara hos dem. Ja, det är ju inte bra. Alla vacciner kommer vara där istället för på mitt bröllop. Ja, det är ju jättesynt. Tråkigt. Ja. Ja, i alla fall. Då, deras hus är ju nu då klart för att flyttas in i. Nu ska det bara inredas med diverse attiraljer. Och Carl Philip, han har redan börjat fundera på vilken konst som kan tänkas passa i detta fina hus. Det är en funkisvilla som de har helt totalrenoverat nu då. Men det är ingen brådska, de kommer inte att flytta ihop förrän efter de har gift sig. Vad fan är det? Bor de inte ihop nu? Alltså de bor säkert ihop så, men alltså de kommer inte flytta dit i alla fall förrän nej, de har inte in i huset. Så de får ingen herrgård eller något? Nej. De får den funkisvilla nu. De får bo ihop med den här radhuslänga. Det hade bevisst varit jävligt skoj typ. Men min granne är prins Carl Philip. Ja. Okay. Och så den där slitsmodellen. Ja. Spelar så jävla hög musik. Jag går in här och petar lite. Men jag läste något om han Chris en dag. Lugn! Ja. Nu lugnar du dig. Ja. Nu kommer Chris och Madeleine. Såklart. Ja. För prinsessa Madeleine, hon har ju nu fastnat i en skattehärva här nu av rang. Men det var Chris som har gjort det. Förbannade Chris, vet du. Ja. Nej, så ska jag inte säga. Jag ska inte säga förbannade Chris, utan jag ska säga God damn it, Chris! Ja, Chris, what the fuck? Nej, så nästan 350 000 kronor, så mycket ska han betala till amerikanska staten för missad skatt på sin bostadsrätt som han har i New York. Det är väl ingenting för dem. Som han äger ihop med prinsessan Madeleine. All right. Så, ja, det är grej på grej på grej. Hur mycket ska vi förlåta Chris? Hur mycket ska vi förlåta? Jag tänker mest att vi får betala lite mer skatt och så är det löst för dem sen. Ja, exakt. Frågan är hur mår kungen i all den här soffan? Precis. Hur mår han? Ja, han mår ju som han gör. Som en kung. Han badar ändå i sina pengar. Ja, men skiter vi dem och så tar vi något roligare. Nämligen prins Daniel och Victoria och de här söta människorna. De är söta, det är de som ligger där närmast av hjärtat. Ja, faktiskt. Vilka ordentliga människor. Ja, verkligen. Ja. Och nu så ska de ut på de sociala nätverken och härja. Och en prinsessa och framförallt då Daniel, de kanske inte riktigt förstår det här med sociala medier och sånt. Så nu har de åkt på ett studiebesök. Nej. Till Silicon Valley och tittar på Facebooks huvudkontor. För att de måste verkligen få reda på hur fungerar Facebook. Och då åker de dit. till Facebooks huvudkontor. Herregud. Ja, det är snyggt. Ja, sen stod han Zuckerberg. Hello. Ja, queen. Syftet, hello, queen. Informationschefen Margareta Thorngren meddelar att syftet med resan är att lära sig mer om sociala medier. Och enligt hovets så kommer initiativet kommer från kronprinsparet själva. De kan bara kolla på filmen Social Network. Så nej. Där får man ju all historia. Eftersom prins Daniel inte har så mycket att göra, så tror jag att han har sett det. Och så tänkte jag, kan vi inte åka dit? Victoria! Victoria, snälla, snälla, snälla! Jag ska kolla med pappa, säger hon då. Då kommer Silvia och så säger hon: lille Victoria och Daniel, jag blev face-rapad den där. Kungen skrev att mina pattar hängde. Jag fattar ingenting, Daniel. Stämmer detta? Åk till Silicon Valley och kolla upp detta. Varför det är stort. Black Evil Brides Heart of Fire på Pirate Rock 95.4. Det är lillördag och det är gött. Nu jäkla går det ut för grabbar. Alltså mot helgen här. Det närmar sig helgen. Ja, här, det. Ja, det är så. Nu går det ut för mot helgen. Nu skiter vi. Ja. Så kan det vara. Nu kör vi här. Morgon. Nej. God morgon, ditt jävla spån. Den fick du, Christian. Det är dagens glosa vi ska köra på, alltså. Tack. Ordet ni får idag måste jag ha en bokstav till, ja. F. F som är? Fin. Fin. F, F, F. Då ska vi se vad ni får. Ordet idag är fato. Fato? Ja. F-A-T-O. Fato. Okej. Okay. Ja. Fato. Mm. Ja. Då är meningen så här. Jag fyllde år igår och jag fick en fato av min sambo. Spelar det någon roll vem man fick den av? Ja, det spelar det. Man hade inte kunnat få fatorn av sin pappa. Det hade varit lite otäckt. Alltså, ja. Det är konstigt att ge sin son. Jag vill inte binda in mig mer utan Nej, det är bara för jag vill höra hur du tänker. Och Antonina, vill du sätta in din mening idag? Nej. Eller? Du vill bara ta ordet som det är och säga att man är fet. Fast man är fetare ändå. Fast man säger oh efteråt. Så här tänkte jag. Jag tänker att i Japan finns det ju ganska så rediga karer som är med i sumobrottning. Ja. Och de här bältena som de har runt knickedicken. Och i rumpeskåran. Den kallas fato. Den här blöjan, ja, eller vad man säger. Okej, den kallas fato. Mm. Det var ju snyggt som fan. Det är totalt skitfel, men det är ju snyggt. Men jag är intresserad av det här Mackan jobbar med. Men han vet ju inte vad han giddrar om. Jo. Nej, det är ju det han ska komma på här nu. Detta är, nu, och det här tycker jag är lite otäckt att du tar upp detta i morgonradion så här. Du, vänta lite nu. Din fantasi ska inte få påverka hela morgonkoven idag. Så lugna dig nu. Ja, okej. Okay, då tar vi bort den. Jag spinner inte iväg så. Nej, så kör. Okej. Okay. Jag säger som så här istället. Jag förstår att du tar upp den här i morgonkoven. Men säg nu! Det är inte så att jag sitter där och mjölkar. Var inte så otålig med. Ja, nu låt han babbla. Ja. Det här har att göra med snö. Och det är alltså, man går ut och man skyfflar snö naken på, ja. Det, och då fick man det av sin sambo så, i julklapp. Ah, skit, och det är skjuta. Vad är jag på väg? Jag fattar ingenting. Nej, det är ingen som gör. Låt han hålla på en stund. Så har det snart slutat med att det är en form av motor, tror jag. Nej, det är en snöslunga såklart. Det är en snöslunga. Aha, okej. Okay. Ja. Hade han rätt? Ja. Ja! Hade han det? Nej, det är klart att han hade. Jag tänkte det. Fato, F-A-T-O, är ett faderskapserkännande. Mm-hmm. Det kan man ju få av sin pappa. Ja, eller hur? Ja. Det var därför jag ville höra hur det var där, va? Mm. Fato, ja. Jag vet ni det? Ja. Tack. Jag har ju varit på ett fato. Det får ju alla killar göra när man får barn. Ja, man får på kommunhuset och skriva på papper, jag är som en pappa. Så jag har gjort ett litet foto. Jag fick också göra det. Jag sa nej. Ja, så att, ja, någon random som plockade upp det. Ja. Nej, det är inte mitt. Nej, klart. Jag visste ju inte riktigt vad det betydde först. Cupid, nej. Cupid, det fick ju ni förklarat för mig. Ja, det var den här lilla kärleksnissen som har små pilar som man skjuter på folk så de ska bli kära. Vad heter han som vi säger då? Jag vet inte. Jo. Amor kanske? Ja. Du blir träffad utav Amors pilar när du träffar... Nej, jag träffade Håkan. När du träffade Håkan, ja. Har du blivit träffad av pilarna än, Mackan? Men hörde du inte det på honom? Nej, han har blivit dödad av pilarna. Ja, ja, visst. Massakerad. Så långt borta är han. Men det blev jag ju ofta för mycket. Så sköt de ju ofta pilarna i rumpan på mig. Ja, var du sån som blev kär lätt? Nej. Nej. Jag gick direkt på älska, vet du. Det är sånt tjejer är rädd för. Ja, ja, visst. Ja, ja, oja, tjejer sprang från mig. Fick du inte ligga något då, eller? Nej. Nej. Och så fattade han ingenting. Så förklarade han hur kvällen var. Så här. Och efter en timme så blev de så här, motstånd. Och så, sen stack de liksom. Ha. Vad fan hände då? Och så förklarade han. Och så sa jag ju då, jag älskar dig. Och sen så, vad sa men du? Gud, jag sa alltså, att jag älskar henne. Det gillar tjejer att höra. Ja, det gillar de. Ja, men man kan ju inte bara jag säga det. Jag älskar dig, så är det bara. Fan vad dum i huvudet du är. Kanske lite tidigt, men jag älskar dig. Ja, ja, 53 minuter tog det. Åh, jag aldrig sett förr. Men att prata med någon i 53 minuter, det är inte dåligt ändå, tycker jag. Jag såg... Nu är man ju redo att flytta in. Ja. Jag såg på han, vad heter han? Louis Theron, eller vad heter han? Den här dokumentärsnubben som spelar in massa dokumentärer. Ingen aning faktiskt. Okej, okay, det är en amerikansk snubbe för BBC i vilket fall som helst. Är det som gör mycket, dokumentärer eller? Ja, det, okay, det gör han. Han hade gjort en dokumentär i vilket fall som helst om män från Storbritannien som åkte till Thailand och skaffade sig kvinnor. Och då var det just en kille som var väldigt speciell. Och hur han, menar du speciell? Han var väldigt hetsig och väldigt så att han skulle hitta en fru med en gång. Ah, ja, ja. Så att han hittade ju en, vad kan hon ha varit? Han var väl runt 60 bast skulle jag tro. Och hon kanske var 25, mm-hmm, någonstans där. Och de gifte sig efter en dag. Oj, jag gillar det när inte kärleken har någon åldersgräns sådär. Det är ju, det är vackert. Mm. Ja. Var och detta det... gjorde han en dokumentär om alltså. Ja, han... John Tortutoro på nej, BBC. Tortutoro? Vad heter han då? Louis heter han. Louis Tortutoro. Jag kommer inte ihåg. Fan, googla då. Jag vet inte vad han heter. Dokumentärsnubbe. BBC. Ja. Ja, nej, men han är känd dokumentärfilmare i vilket fall som helst. Men han gjorde en dokumentärfilm om... Det var en sån här kärleksklinik. Aha. Alltså en dating... Thailändska kvinnor som ville ha europeiska män gick till den här institutionen, fick spela in ett litet kassett om sig själv, ett band, mm, där de sa... Hello, I would like to have a English man, I like it, bla bla bla. Och så fick de ju till slut då hittat någon, parat ihop någon. Ja, precis. Käckt. Mm. Adam Curtis, heter han så? Nej. Nej, jag sökte bara... Louis säger hon ju. Louis Tortutoro. Ja, men Louis Tortutoro. Okej, vänta. Turan eller någonting. Director Louis. Ja. Louis. BBC. BBC Louis. Louis Theroux. Ja, precis, det har han. Theroux. Jag var inte så långt borta. Nej. Skitmånga bra dokumentärer har jag gjort. Aha, vad säger du dem då? På Netflix. Aha. Mm. Aha, okej. Okay. Men om jag okej. Okay. Ja. Kul. Ja, bara så där jag tänkte med lite snabb kärlek tänkte jag. Mackan kanske hade gjort sig bra där. Jag tror det med på ett video. I love you. All right. Let's get it on. Tjoff, tjoff, så hade du sagt bara. Vad menar I med love det? You. Let's make love. De bara, nej, nej. Kommer du ihåg det att förr så träffade jag också världens snyggaste varje gång? Nej. Jo. Man kan, vet du vad? Ser ut mig? Nej. När var det? Häromdagen? Hallå, glöm. Jag är här. Ja. Nej, hon pratar inte med dig. Hon pratar med mig. Ja, jag finns. Ja. Häromdagen så var Christian och hans familj hemma hos min familj och hälsade på. Oj, jag tackar för inbjudan. Jag kunde nog inte komma då. Nej, du hade nog kommit ändå. Och då... jag har aldrig sett Kristiansson. Du vet, han sprang runt efter Sebbe och Sebbe fick inte röra någonting nästan. Och jag bara, men lugna dig ett hektor Kristian. Fan, låt han stöka runt lite. Ja. Skyll dig själv. Då låter jag han vara då. Ja, så gav jag han en kaka med choklad i. Han bara, Kristian. Sebbe, ta inte någonstans. Alltså, rör ingenstans. Jag blir militärisk när jag kommer hem till Antonina nämligen. Då sa jag, men vad fan, låt han kladda lite, det gör jag länge. Och så igår sa Håkan, kolla på väggen här. Här är Sebbes handlåt. Ja, det ser du. Och det hade du tillåtit han att göra. Hur nöjd blev du då? Det tyckte jag var så roligt. Ja, det gjorde ingenting. Jag gick tvätta bort. Ja. Men gud vad jag skrattade. Vem vill ha sådana choklad, små smutsiga fingrar på väggen? Ja. Nej, alltså, hade de kommit hem till mig, det hade varit liksom disciplin direkt. Sätt han i stolen, låt han sitta där. Så, nu kan du gå hem. Mm. Nej, men saken är ju att han jag vill ju, ni har ju precis flyttat till ett nytt hus och fina vitmålade väggar och sånt där. Då ska inte han springa runt och äta choklad. Han fattar ju inte vad han tar. Nej. Så det är ju det, han blir ju helt kladdig hela han. Ja. Med äta en liten kaka. Han är lite Charlie bakom mig. Och sen att han inte ska ge sönder någonting. Fattar inte han heller. Nej men, så här är det. Jag tycker inte om föräldrar som kommer hem till någon med sitt barn. Och så är barnet högt och lågt. För det är man kanske vid den åldern. Det säger jag ingenting om. Men att föräldrar bara sitter ner och inte säger ett ord till ungen. Att de bara får hålla på liksom och... Oj, där åkte en blomma. Och där är chokladhänder på väggen och sånt där. Och man barn är ju alltid barn. Ja, och så här, det var ju typiskt. Nej, men att man är som en förälder och bara, ja, det är ju mitt barn liksom. Mm. Ja, men du måste säga, och så här springer man inte runt. Det är det jag är emot. Sen så överdriver du ju. Men jag vill hålla koll på han. Jag tror faktiskt, jag håller med dig Antonina. Jag tror inte du överdriver. Jag har haft honom hemma. Jag har sett dig sån innan Christian. Ja, men jag är så när jag är hos någon annan. Hemma är han ju ute som man. Då får han göra vad fan han vill. Ja. Eller, ja. Han får inte dra ner allt, men det gör han inte heller. Men... Wow, pappas 75a! Yay! Ja, men han ska springa och peta hos andra. Nej, det gör man bara inte. Då sitter man och äter sin bulle. Nu har jag torkat bort handen i vilket fall som helst. Ja, hur roligt var det att hitta den? Du kanske hittar någon om en vecka igen. Who knows? Ja, den som lever får se. Om man är på väg till Kina, vilket många är i dagens värld, eftersom det mycket händer i Kina. Så. Om man känner sig lite snygg och känner att jag har inte riktigt råd att äta, då kan man åka till restaurangen Jeju Island i Shengzhou. Då äter du gratis om du är snygg. Nej. Vem avgör det? Är det kocken eller? Nej, det sitter ett gäng med plastikkirurger. Plastikkirurger? Ja, som bedömer om du är snygg eller inte. Och så får du äta gratis. Fan vad jag älskar att de sitter där, för är man ful så kan ju de ändra på det. Så nästa gång äter du gratis om du tar vill en behandling hos mig. Vill du äta gratis? Kontakta oss. Det är jättehemskt. På vilket Nej, sätt? Det är det väl inte. Det är väl jätteroligt. Du går ju in där på egen risk. Alltså, det står ju där säkert. Är du snygg? Bedömer vi dig snygg? Så äter du gratis. Jag gillar den här idolgrejen det blir när det kommer in någon idol som sjunger dåligt sådär. Om du tar detta till det istället. Vad snygg själv då? Eller att, men vi försöker ju inte äta gratis. Kommer ni ihåg det här programmet som gick The Swan? Hette det? Det var ett program där det var typ fula brudar. Vad är det med er? Jag gillar att jag bara kan fatta ingenting. Och detta, jag sätter en hundring på att alla tjejer bara, ja visst, ja, det såg jag. Det var ju så bra. Ja, men jag och min morsa tittade på det jämt. Då var det i alla fall en... brorsan? Nej, jag och morsan. Ah, okay. Då var det en tjej som tyckte att hon var ful. Som skulle plastikoperera sig snygg. Och sen då, när hon hade plastikopererat sig, så blev hon en svan. Så därför heter programmet The Swan. Och gick det bara ut på det att hon skulle operera sig? Ja, absolut. Är det ungefär som den här Extreme Home Makeover? Ja, fast med ansiktet och kroppen. Men det, då gjorde de ju hela kroppen. Så. Nej, Extreme Home Makeover. Nej, inte home, utan Extreme Makeover bara. Ja. Fast det är inte bara smink och så. Här gick de in och fettsög. Och ja, men gjorde liksom, de inte sånt då? Lite silikon i läpparna och fan någon ny haka och nya pattar och fan hans moster. I ett program? Såg man på detta då? Jag vet inte, jag har tänkt på det nu i efterhand. Vilket jävla korkat program. Snacka om att knäcka människor. Ja, verkligen. Du är ful, okej, okay, du men är... Men var med i tv så gör vi dig snygg. Men var det inte så då, det här, jag bara gissar här nu. Men kan det varit fula människor som gick dit? Alltså de som var visste ju med inte. Sig att jag ser mig själv i spegeln, jag är ful, jag vet det. Jag kan gå dit. Ja, men de var inte så fula. Det men var det som blev var så de snyggare? De blev ju väldigt plastiga. Ja, de blev det. Ja, men det var inte det vi frågade. Nej. Blev de snyggare? Ja, fast plastigare är ju fult. Så att, ja, men det kan vara fin plast. Det kan vara mjuk plast. Glapackplast. Men det kan ju vara bubbelplast. Det är ju väldigt jobbigt. Ja, den är ju tråkig. Det gick inte som tänkt här. Du ser väldigt plastig ut. Ja, herregud. Vad svårt att låta bli att poppa ut dem då. Ett korkat program. Jag ville bara, det handlar ju om att vara snygg. Ja, The Swan. Jag kan säga direkt att jag kommer besöka den här restaurangen. Jag tror inte att du kommer in. Vad ska du göra om då? Jag ska inte göra om någonting. Ja, men du kommer ju inte kunna och så, få äta och så där. Så säger de bara, wow, hello Mr. Mayor, you are very welcome here. You eat free now. Aha, jag trodde du skulle dit få göra om något i ansiktet. Nej. Så, nej. But your friend Mr. Burnson, Christian Burnson, he will be having dinner on you tonight. He is paying. Ja, den där radioutseendet han har. Ja, han får fan sitta utanför och äta om han ska ha något. Och betala för det då, självklart. Ja. Kommer ni ihåg förr om tiden när man satt och spelade tv-spel på till exempel 8-bitars Nintendo, den här gråa lådan? Den som man skulle blåsa i. Ja, exakt, den man skulle blåsa i. Där fanns det ju inte många spel, eller det fanns i stort sett inga spel där man kunde spara. Utan du hade dina liv och dog du, så fick du alltid börja om. Direkt från start. Ja, precis. Och Super Mario Bros, som är det egentligen det kändaste spelet skulle man väl säga. I alla fall den serien därifrån. Då var det ju alltid så att du kunde sitta där och spela och så var det ju världar hela tiden. 1-4 var det ju på varje värld. Mackan, kan du köra underjords... Ja. Hon tog den också. Jag tyckte det bästa var Rygar. Det vet inte jag. Melodin till Rygar är ju bäst i alla fall. Oh, hur gick den? Även Bubble Bubbles låt är fantastisk. Nej, det är inte den, det är Pingu. Lerfigurer. Men vi skulle inte prata om det i melodier, det kan vi göra en annan dag. I alla fall, nu har är det en som har hittat hur man kan göra i Super Mario Bros för att inte börja om från början, utan dör du så kan du börja om på samma värld. Och då trycker man, håller nere A och trycker på start vid startskärmen. Men 100 år för sent! Lite sent med den infon. Då säger han så här, han har skrivit det på Twitter. As a 31-year-old gamer, I feel like I've been gone girled. Could not have said it better. Och då är det om den här grejen då att man får börja om helt enkelt. Och det är ingen som har vetat detta på 31 år. Och utvecklarna har ju ändå lagt in den här grejen utan att säga någonting till varför någon. Varför har de inte sagt men någonting? Det gick ju även att gå från ettan direkt till åttan. Precis. Kommer jag ihåg. Ja. Nej, det gör det inte. Du kan hoppa till... Du kan fyran till åttan då? Ja, du kan gå till ettan till fyran, från fyran till åttan. Ja, så kan du göra. Så. För att komma till sista borgen. Och sen så kom det alltid i två andra världen, så var det en vattenvärld. Vill jag minnas. Mm. Den var ju inget kul alltså. Nej, värdelöst med simbanor. Men saken är, jag tror att det är så här, jag har inget belägg för detta alls, men varför de gjorde såna grejer, det var för att när man skulle testa spelen så gjorde man att man kunde hoppa massa världar, för testar du ettan, bana 1-4 och sen måste börja om, då kan du egentligen bara spela ettan, hoppa till fyran och så testar du därifrån hela tiden. Att det är såna grejer, eller? Och då är väl detta också en sån grej som de inte gick ut med, men som är programmerade in i spelen. Men som inte vi vanliga skulle veta om. Utan, smart, alltså. Ja. Men det är ju på tok för sent. Varför säger de ingenting? Men jag tycker det är bra. Jag gillade det här förr, att du hade dina tre liv. Du kunde få lite extra liv och sånt. Och sen klara sen var det man kört. Det var så mycket svårare. Man satt där med kontrollen och man hoppade själv när de skulle hoppa över de här eldkloten. Nej, var du en sån som drog kontrollen mot vänster? Ja, visst. Nej, det är den värsta typen av spelare. Jo, jag hatar dem. Men sån var jag mycket förr. Jag är inte sån längre. Har jag märkt. Jag var sån vad innebär förr? Alltså när jag var liten. När jag fick gå till min granne för att spela 8-bit. Ja, okej. Okay. Och det, då var jag mycket sån att jag slog med fjärrkontrollen. Det är så dumt. Någonting jag har kommit på nu så här på senare år, som man alltid sa, om man satt och spelade tv-spel och mamma sa, nu ska vi gå, jag ska bara dö först. Ja, då kunde du springa till första bästa stup och hoppa ner, död, klar, och så gick man. Varför gjorde man det? Det var inte det att jag ska bara spela klart det här livet, sen kan jag gå. Utan i alla fall inte jag sprang till första stupet. Jo, men du var ju en sån mammapojk och sprang och gjorde direkt vad mamma sa. En annan satt ju, du får komma hem nu. Så där, ja, vi ska bara dö alla liv först. Sen kommer vi. Så kom du 2 timmar senare hem. Ja, då fick jag äta kall mat och sånt. Du fick hunden din mat. Ja, jag ska bara dö först. Det säger man ju inte nu. Spela World of Warcraft. Jag ska bara dö först. Ja, det vet jag inte. Gör man inte det? Nej, jag vet inte. Nej, inte jag heller. Vi måste ha någon som vet sånt innan vi säger det. Märkte ni på tisdagsmorgonen, inte torsdag, tisdagsmorgonen, att både Facebook och Instagram låg nere under väldigt många timmar? Instagram märkte jag. Mm, även Facebook. Det och det är de som äger båda två. Mm. Ja. De här Lizard Squad har nu gått ut då, och eller de gjorde det redan på tisdagen. Gick ut och sa att det var de återigen som har pajat allting. Det var de som under julledigheten där drog ner både Sony, alltså PlayStation 4 Network och Xbox. Kommer ni ihåg detta? Ja, jag hörde folk prata om det. Ja, varför säger du nej? Du sa väl att det, pratade vi om att det var en som ringde polisen och sa att, eller var det du och jag? Antingen ja, det var kanske? Nog du och jag. Ja, okay, ja. Ja. Så nu har de gått på det här också då och dratt ner detta bara för att bevisa att de kan. Ni, ja, för att så här stora företag har så dålig säkerhet att det är så enkelt att gå in och bara ja, göra sönder saker liksom. Så, och det, de går även ut nu och säger då att detta är inte det sista ni ser utav oss utan vi kommer ta ännu större kameler. Men de stänger ner ett helt land. Varför ska de göra det? Alltså det är ju terrorister vi pratar om då. Ja, men de hade ju tagit fast någon. Han var 14 år från Finland som var med här och drog ner Microsoft tror jag det var. Va? Ja, så att det är ju pojkspolingar som visst, har lärt sig att hacka. Det är fortfarande terrorister, de leker ju liksom med döden på riktigt. Men hur gör man när man hackar? Googlar man hur hackar och så finns en manual där? Jag tror fan att det går att göra så. Kodgrejer, eller vart börjar man? I vilken ände börjar man, Christian? Något, varför frågar du mig? Tror ja, men, du jag? Vilken ja, datanörd, säg nu! Hur gör man när man ska hacka? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Kan vi hacka något nu under någon låt? Ska jag hacka någonting här? Ja. Jag får för mig att det är lite som i en film. Du vet, en svart skärm med massa grön text. Och man sitter och man knappar. Och du stoppar i ett USB-minne bara. Och så nej, laddas en sån in. Floppy disk. Ja, en floppy disk, ja. Ja, de första svenska hackersen, det finns ju en dokumentär om dem. Då, när internet var så nytt för allmänheten, då fanns det ingen säkerhet. Det var inga som hade någon säkerhet. Så man tänkte inte att man kunde koppla upp sig på varandras datorer. Så då satt de ju hemma i, jag tror det var i Sollentuna eller någonting, ett par killar som lärde sig att hacka. Och de kunde gå in överallt. Alla Oj. FBI, Pentagon i Sverige, alla stora. Och bara satt där och grejade bara för att det var kul. Till slut blev det en sak för dem att nu var jag inne på Pentagon och tog bort ett dokument ungefär. Jag raderade det. Hahaha, vad kul. Helt plötsligt en dag så stod ju CIA utanför dörren och knackade på. Och de fattade inte storheten i att fan, vad är det vi har gjort? Utan de tyckte att de var lite busiga. Liksom. What are you doing? Ja. Men vad hände då, undrar jag? Ja, men det var ju så nytt då, har jag för mig. Nu är jag inte helt hundra, men det var så nytt då. Så man satte inte dit dem på det sättet, utan det var mer man kom dit, sluta med satte ner foten. Ja, ungefär. Jag har för mig att det var off. Så. Men det var helt sanslöst, för då satt de i omgångar, förklarade de att när tre stycken sov så fick tre andra sitta och hacka saker bara. Så hittade de nya projekt hela tiden. Herregud. Men någonting som om hackers också som jag tycker är fantastiskt, det är de här Anonymous, eller vad heter de? Anonymous. De som går med V för Vendetta-masken som är överallt. De har ju sagt åt Al-Qaida nu, lägg inte ni av så kommer vi ta bort alla era pengar och bara brännas under hela nätverket. Ja, men det är väl inte mer än även IS också, va? Ja, precis. De det var på. Kanske de gick åt, eller om det var Al-Qaida. Lägger ni inte av nu så tar vi bort allt åt er. Och det kan vi göra med ett knapptryck, liksom. Det är kaxigt. Ja. Men, så där är ju för någon det var, god det var ju häromdagen som IS var igång igen. Så jag hoppas att de gör någonting nu. Mm. Ja, vi får se. Det vore ju kul, alltså. Sätt dit de jävlarna. Om ett par gäng hackers skulle sätta stopp för dem. Ja. Det hade ju varit sensationellt, faktiskt. Återstår att se. Vad som händer. De som flög i Indien för några dagar sedan märkte kanske att planet blev lite försenat. Ja, det blev det. För att när piloten satt där och skulle liksom göra i ordning allting så där, så kommer tekniken in och säger, ja, nu är jag klar. Då säger piloten, nej, det är du inte alls. Du är värdelös på ditt jobb. Och så slog han. Tekniken. Va? Ja. Va? Och då fick ju tekniken då föras till sjukhus med lättare skador i ansiktet. Och under tid och så hans kompisar, teknikens kompisar och kollegor sa att nej, vi går ut i strejk här om inte ni agerar. Om inte polisen agerar på detta. Jag måste, vart var detta? Indien. Indien. Ja. Och då säger piloten, haha, ni kan ta mig och låser in mig, låser in sig i cockpiten. Och där sitter alla som ska vänta på att ska få flyga iväg. Och de sitter liksom med huvudet ut i gången och tittar vad fan det som händer där framme egentligen. Och det är någon tramsig lek de håller på med. Ja, mot piloten. Ja, så kommer till slut polisen, släpar ut piloten ur cockpiten. Hur öppnade de någon cockpiten då? Nej, de slog väl upp den på något sätt. Någon sån här det går väl inte. Är India. De har inte så bra dörrar. Du kan ju inte smälla en bomb då öppnas ju inte ens cockpit. Men det är nog på American Airlines. Ah, okay. Det kanske är på Air Force One jag pratar om. Det är Indian Airlines. Det är liksom knack. Ja, vad är det? Är det som skynke eller? Ja, skynke. Nej då. Och så släpar de ut honom. Och så 2 timmar senare så kunde planet lyfta med en helt ny besättning. Och fick de ringa in dem då? Nu har de satt in nya rutiner. Att varje månad så ska alla piloter kolla sin mentala hälsa. Psyktest varje månad sin och jobba. Åh gud vad jobbigt. Det här är ibland det värsta jag vet. När en pajar för alla andra jämt. Han måste ju blivit portad eller något. Han sitter nog och kör nästa plan. Han har fått flygförbud. Det har han fått. Men ja, alla ska ta och kolla sin mentala hälsa nu. För det är inte riktigt rätt. Det här drar med alla i sin egen skit. Jag hatar det. Fan, ta er om ni får något psykbryd. Och jag måste gå igenom massa jävla tester innan jag får gå in och sätta. Det vore jävligt kul om jag fick någon sån psykos. Käkar upp någonting bara. Ja. Herregud. Sätter sig och bajar utanför dörren. Nej. Mina damer och herrar, spetsa öronen, håll i hatten, för nu blir det utmaningen. Utmaningen på Pirate Rock. Är ni beredda killar? Idag avgörs det. Gäller ju allt. Nu är vi med. Kanske. Du behöver inte ge han segern. Har jag gjort det? Ja, du sa idag avgörs det. Men det gör det ju typ. Om han vinner, ja. Jag gillar dig, har jag sagt det? Du är god nu, åh gud, nu kör vi. You are a fairy tale to good. Hallå, jag kan också sen direkt efter. Det här var görenkelt. Ja, precis. Vem vet med Lisa Ekdahl. Ja. Ja. Åh, vilken tur. Bra där! Då avgörs i morgon. Med en gång. Karin och sätter... Såg du vad snabbt han var på pennan nu? Ja, ja visst. Ja. Frågan är om jag satte någon bock för dig igår och du kollat det. Ja, men jag har det i huvudet. Jag leder med 3-1 nu. Det är klart. Alltså, Lisa Ekdahl som är så bra. Ja, han är ju inte ens sjunga en mening ens. Nej, det gäller att vara snabb nu va? För att det har varit relativt enkelt de senaste dagarna. Så nu gäller det att hänga på den. Ja. Har du tagit alla svåra låtar nu du kunde? Och så nu går du in på de största hittarna. Det är de enda jag hittar. Ja, det är så ja. Men den var ju bra den låten när den kom. Ja, visst han var den. Vem men den kom med. Inte jag du? Vem vet inte jag? Vad hände med Ekdahl sen då? Gjorde hon något mer än den? Ryktet säger ju att hon knarkar ner sig. Nej! Sluta nu! Det var ett av ryktena som... Det ryktena sa jag! Nej. Säger Mackan. Eller? Ja. Varför seglar du iväg så ibland? Nej, men jag trodde det. Alltså, Lisa Ekdahl, droger skriver jag här. I så fall borde det komma direkt, eller hur? Ja. Drogfri, står det bara. Det står, det första jag kommer fram till är Lisa Ekdahl fast med fingrarna i syltburken. Sa ju det. Från Flashback. Ja, så nu ska vi och se det här. Är allt sant. Allt är sant på Flashback. Du vet att Antonina är med på Flashback va? Nej. Men jo, gud, måste vi ta vi kan det? Ta, nej. Det tycker jag. Det är ju jättekul. Nej, det är inte alls jättekul. Det är jättekonstigt. Det står bara en massa konstiga saker. Det är ju görroliga grejer att hon spottar på gamla tanter och sånt. Nej, men. Ja. Varför gör du det? Ja, men, ja. Så här står det från 2006 då med Lisa Ekdahl. Vad vet vi om Lisa egentligen? Under den fromma ytan döljer sig alltså en förhärdad ekobrottsling. Konstigt att hon inte döms för grovt bokföringsbrott. Alltså detta, nu står detta på Flashback. Här kan vem som helst skriva. Det finns kanske ingen sanning i detta alls. Är vi med? Eller också är allt sant. Ja. Men finns det mer skandaler, knark, religion, bla bla bla. Sen ska vi se här om det kan stå någonting om det då. Det verkar bara som att det är någonting med ekonomi hela tiden. Ja, men det kostar pengar att knarka. Det är det jag har sagt. Det är därför jag inte gör det. Nej, det är inte bara därför såklart. Det är därför du sniffar något annat, typ hockeypulver, och bara bränner i näsan. Det står ett rimstift här framför mig. Var kommer det ifrån? Det vet inte jag. Det är några som skriver sen att allting bara är skitsnack. Att det är för att hon är så oskyldig som att folk ska... Måste hitta något. Ja, precis. Ja, det är därför jag ska hitta något. Här kommer något. Knarka! Här kommer något från 2014-09-09. Oh, det är ju igår nästan. Bump, står det. Ja. Det är väl när tråden ska hittas igen. Såg henne vid lunchtid vid Odenplan igår. Hon såg rätt risig ut. Men hon... När... Nu är hon väl i för sig inte 23 längre utan snarare 43. Men hon hade ganska sliten pundarlook i ansiktet. Med röda ögon och allt. I övrigt var hon helt ren och välklädd. Är det någon som vet om hon knarkar eller något? Det är Mackan som har skrivit det. Har du redan planterat det här eller? Ja, men hur vet han att det var hon som nästa, alltså... Nästa skriver, vad säger du? Frågetecken. Hon hade en liten sliten pundarlook men såg helt ren och välklädd ut. Och sen en så här konstig gubbe då. Men det går bra för hennes brorson. Skriver hon så här. Så att det är nog ingen som vet. Nej. Om vi ska förlita oss på vem flashback. Vet som hon säger. Vem vet jag. Men jag tar fram, jag söker här på Antonina Kobylinski. Ska vi prata nej. Lite? Tar vi det efter, ta någon nej. Låt här nu så kan han hitta detta. Gamla räve, jag sitter ju fortfarande där och letar efter din flashback. Ja, jag är väl inte kanske jättenöjd med att du ska lyfta upp detta. Men okej, gör det. Det är jävla nötter som har varit inne och skrivit att jag gör massa konstiga saker som jag inte gör. Ja, men det är nyhetsvärdet vi tar fram ja, här och precis. Inget annat. Vadå, vi gör massa saker som vi inte gör. Vem bedömer att du inte gör dem? Men... Ja. Vad står det till exempel? Det är det vi får se. Men saken är att det verkar som att det har försvunnit. Nej! Ja, det är ju grymt om det har försvunnit. Nej, det kan inte ha. Jo, det står inte kvar faktiskt. Det står däremot... det står så här... Det enda som står är från 2010, 12, 21. Vem är det som är tomtenissan nu på morgonen? Och det var ju då när du var i det andra programmet. Precis. Är det Antonina eller vem är det? Och den fattar jag inte alls, för man ser ju görtydligt att det var jag du, eller? Jag tycker också att man såg, men jag tror att man kanske inte det var, kanske inte var hörde lite sexigare att det var jag. Då än den här morgontrötta eller looken du hade. Ja, det kan vara så. När du hade puffat upp dig. Då stod det så här, fick svaret nu precis när Linda försade sig. Men Antonina, när... Men Antonina, när hon sa, jag har bränt mig på tutten. Men nej. Det var inte heller det du sa, det utan du sa, du kan ta mig på tutten. Ja, du kan klämma mig på patten. Sen nästa då som har skrivit är, då står det bara så här, Antonina Kobylinski. Och sen så är det en länk till laget.se, Ytterby Dam, där det är en bild på dig. Förekommer visst lite varstans, riktigt porrig tjej. Och så är det ett YouTube-klipp som jag inte vet vad det är. Klicka på det! Sen står det... Tomtenissan är ju helt galen. Är hon sån på riktigt också? Hur som helst får jag stånd varje morgon när hon kommer in. Det är inte dåligt, vilken komplimang du. Nej. Det är bara det som står kvar, men innan hade du ju en, ja, det var massor, en liten tråd med där. Det. Ja, för då var det någon som hade skrivit att jag har byggt om hemma hos henne. Ja, och att jag spottade på gamla tanter och jag gjorde något annat. Men det kändes som ironiskt att han hade skrivit väldigt ironiskt att vad fan är det ni söker efter? Det finns inget att ta av. Eller fan det var något sånt där. Men det här var ju kul med ståndet på morgonen. Det är ju skoj. Ja, precis. Lite morgonstånd har du orsakat det. Ja, det är bra. Ja. Grattis! Ja, tack! Men jag ska ha tyst, Anders Fredén. Ja, men vilken bra låt det är. Fan, vilken bra platta. Har jag sagt det, eller? han gör en pudel, vet du. Ja, han gör en pudel. Krypet i korset nu. Ja, satan vad bra den är. Alla hjärtans dag börjar ju närma sig. Ja, 14 februari. Ska ni köpa något då? Nej. Så? Nej. Faktum är att... Det är din första Alla hjärtans dag, va? Jo, någonsin. Med någon tillsammans. Någon som inte är din kompis. Ja, precis. vet du vad hon sa till mig igår? Ja, den 14 så ska jag ju hem till en kompis. Vänta lite. 14 februari? Nej, det tror jag inte. Vadå, vad är det då? Det är Alla hjärtans dag. Det är första gången jag har en... Vilka ombyta roller det är. Det är Alla hjärtans dag. Det är första Alla hjärtans dag med en flickvän. Hallå! Vad där? Jag ser det framför mig. Jaha, säger hon. Ja, men vi... Du kan väl vara med Dan? Säger vad fan? Jag ser det framför mig. Han kommer göra den här med rosenblad längs golvet. Vad fan? Kletar in sig själv i någon gammal olja som ska flicka upp typ. Har du läst vad jag har skrivit eller? Vi läser dina tankar just nu. Han står där i en bårat kalsong. Nej. Men i alla fall på San Francisco Zoo. I San Francisco då såklart. Så kan man gå dit och namnge djuren. Och då är det på sina ex. Det kan man göra på Alla hjärtans dag. Att du går och namnge, eller vad säger man namnge? Ja, kan man säga det? Ge ett barn ett namn. Ge djuret ett namn. Man namnger kackelackorna. om och så sina ska man döda dem då, eller? Nej, nej, du låter dem leva där, men ditt ex blir en kackelacka på San Francisco Zoo. Men är det inte mycket så här i USA? Eller jag har fått det bara från vänner att när man inte har någon eller singel och så, då använder man alla hjärtans dag till att förstöra saker. Oj, om det har sina jag ex. Ingen aning om. I vänner gör de det, då bränner de ju upp allting och så kommer brandmännen och så. Det är gammalt avsnitt. Ja, det är typ 93 eller 95, 96 någon gång. Ja. Mm. Men är det så, du som har lite USA-känning? Jag Kobe? Vet faktiskt inte. Jag har ingen aning, jag trodde bara det var it was all about love. Trodde jag ja, att det var. Ja, precis. Så det är ju, verkar ju bara konstigt. Hade du velat namnge en kackelacka då till något ex? Då hade jag ju trampat på den sen också. Hade du det? Jävlar dig och så bara bum bum. Apropå februari månad som är på ingång, vi pratar om alla hjärtans dag, då är det ju också semledagen kommer ju i februari. Jajamän. 18 februari var det, va? Ska man hinna med det? 18 var det. Ska vi inte ha något test så att alla vet vart man ska, vilken som är godast? Kan man göra det lite dagarna innan då? Eller? Jag känner typ 15-16. Jag känner mest att vi ska ha en ursäkt för att få äta en jävla massa semlor. Jo, men ska vi göra ursäkten i bruk? Ja, det får vi ju göra. Det får vi göra i god tid innan. Ska jag skriva in det i våran kalender? Ja, det med det tycker nästa jag. Vecka tycker jag absolut. Men det jag ville komma fram till också, det är ju att 50 Shades of Grey har ju biopremiär i februari. Parrboken? Ja. Den där tantsnuskboken har blivit film. Ja, visst har den blivit det. Men det är ju inte bara, är det tantsnusk? Det är inte nej, det är det väl inte bara, men det är lite snuskigt. Det är hon som har skrivit böckerna är väl någon gammal porr... Alltså hon har skrivit ganska mycket porrböcker och nu har hon... Sådana Harley Quinn-böcker eller? Ja, men lite så kinky. Så jag tror att det är någon premiär typ 21 februari, något i den stilen. För då har jag bokat upp en dejt med mina tjejkompisar. Då ska vi gå på restaurang och så ska vi gå och titta på den här filmen, hade vi tänkt. Det är så sjukt. Det var som när Ann-Sofie gick på bio med sina kompisar och såg den här Magic Mike. Hade jag gjort det med en sån här Magic Angeline med Pamela Anderson i huvudrollen på bio, det hade blivit ett jävla liv. Vad var Magic Mike för någon då? Det var den här med han, Channing Tatum, när han är strippare. Ja. Han är den inte jag sett. Nej. Men du fattar principen. Ja. Hade jag får ju fan knappt se Baywatch utan att det blir liv hemma, vet du. Blunda när CJ kommer! Ja. Se bara på jävla goden. Nu springer de igen. Det är så mycket enklare att bli ursäktad sig när man är tjej och kollar på porr, känns ja, det som. Precis, det är då är det liksom bara, wow. Ja. Men det är väl inte porr vi tittar på? Nej. Nej, det är det som är så konstigt också med tjejer. För att man behöver inte se någonting, utan det är liksom illusionen av att det finns någonting där. Då. Det är något riktigt otäckt. Så det händer ändå ganska mycket i februari, känns det som. Vilket då? 50 Shades of Grey och semlor. Alla hjärtans dag. Alla hjärtans dag. Vilken månad. Ja, visst. Idag har de har framställt den farligaste staden i hela världen att bo i. Får vi gissa vart det är någonstans? Det får ni jättegärna göra. Tripoli. Jag trodde att ni ville det. Tripoli, nej. Ja. Nej. Jag tänker att det är någon stad typ i Afrika. Nej. I Afrika? Ja. Jobba med det då, om du tror att det är det. Typ Senegal. Någon stad i Senegal? Ja. Vilken stad i Senegal? Jag vet, jag kan ingen stad i Senegal. Du erkände att du trodde att Senegal var en Varför stad? Tror du att det är så mycket i Senegal då? Jag bara tänker att det kändes som att det var mycket kriminalitet där. Men det kan inte vara det. Alltså, det är ju inte Senegal, utan det är ju Sydafrika som har den farligaste. Typ, vad heter den? Den heter Johannesburg. Jaha, ja. Är det? Nej. Nej, okej. Okay. I bränns det när vi säger Afrika? Nej. Nej. Jag kan säga så här, på topp 50-listan över de farligaste städerna i världen finns ingen i Afrika eller Europa. Jaha. USA då, eller? Brooklyn. USA. Det är bara en stadsdel. Jaha. New York. USA har fyra städer med på listan. Moskva. Men de är inte på topp 50-listan. Moskva. Nej. Nej, men då får du nog säga fan, något. Det är ju skitsvårt. Den absolut farligaste staden att bo i är San Pedro Sula. I vilket land är den då? Kan det när jag till och med säger staden? Det är Brasilien. Honduras. Det är 171 mord per 100 000 invånare. Va? Mm, det är jäkligt mycket. Staden har cirka 1 miljon invånare och 171 styck mord per 100 000 invånare i staden. Det kan jämföras med till exempel Stockholm som hade haft ett mord, som hade ett mord per 100 000 invånare 2013. Eller USAs farligaste stad Detroit som hade 48 mord för varje 100 000 invånare. Det är rätt så, alltså, det är imponerande att det fortfarande är en miljonstad ändå. Det dör ju folk som flugor där. Ja, ja, visst. Men det kanske kommer några stycken om dagen också, föds ett gäng. Jo, jo, visst, men här dör, ja, ja, om dagen, ja. Ja. Jo, det här är per år, antar jag. Då räknar. Ja, precis. Ja. 86% av världens farligaste städer finns i Sydamerika. 19 i Brasilien, 10 i Mexiko, 5 i Colombia. Mm. Dit ska man inte. Colombia kan man ju förstå i och för sig. Det har man hört mycket om, det är knarkkungar och sånt, vet. Men jag tänker, i Sverige med på listan någonstans långt ner? Nej, det är ju det. En per 100 000. Så att det är ganska de andra säkert, hade ju i alla fall 171 och USA hade 48. Mm. Det var väl så det är nog det väldigt långt ner. Amerikansk polis som tror jag som var över här när de Göteborgspolisen, om det var Stockholmspolisen, han var och praktiserade hos. Och det hade varit en ganska jobbig natt för den stadens polis. Jag kommer inte ihåg vilken stad det var. Och han hade sagt, ja, skojar ni eller? Det är ju görlugnt. Alltså. Gör skönt att vara här. Ja, det är väl skönt att det är så för oss. Gud, jag hade ju skitit ner mig. Jag hade ju aldrig vågat sätta min fot där. I San Pedro? Nej, men i något av de här luriga länderna. Nej. Städerna. Dagens glosa! Ordet ni får idag, jag fick ju bokstaven K här förut, K, så K, då kör vi du på K. Mm. Ordet ni får idag är kotonisk. Kotonisk. Och det stavas K-T-O-N-I-S-K. Kotonisk. K-T? Ja, K-T, ja, onisk. Tonisk, fast med ett K först. Kotonisk. Kotonisk, okej. Ja, jag vet. Ja, låt oss höra. Ja, det är när man är kåt på toner. Ja, att man gillar musik så där att man ett moll. Kik, pillar till lite i kistan. Men hur pillar till i kistan? Ja, killa till i kistan. Ja, ja. Som det gör när man blir kåt. Ja. Vad nu fick jag lite, nu blir jag lite kör i magen här när jag ser dig klav dig. Jag får gå på toaletten. Jag är lite kotonisk. Är det då när man hör en låt man tycker om? Alltså går man igång, vet du. Ja, fast man blir, vi får tänka oss då Boys to Men-musik eller Barry White eller något sånt där. Är det en kotonisk låt? Eller? Alla kanske tycker olika vilken låt som är kotonisk. Man kan tycka Ebba Grön är kotonisk också. Okay. Om man går igång på sånt. Ja, ja, det var staten, inte kapital, och jävlar vilken kotonisk låt. Så det behöver inte vara att låten är skriven för att kåta upp någon. Nej, så, nej, det behöver inte vara. Nej, okay. Nej. Det är helt ens egen, tolkning tycke. Och ja, tycke. Mm-hmm. Ja, då hör jag dig. Mm. Mackan? Kotonisk? Jag tror är det kåta toner? Nej, inte alls faktiskt. Jag tror att det är enformig och typ en rörelse som du... monotom. En monotom rörelse. Vadå? Att du vevar med handen bara rakt fram monotom, och bara... Alltså, du gör en och samma sak hela tiden. Då blir du kotonisk till slut. Då är du kotonisk, okej. Ni har tyvärr båda fel, även om det var fantastiska svar idag, måste jag säga. Oh, jättebra. Kotonisk är underjordisk. Underjordisk? Mm. Använder ni ofta det ordet? Nej. Typ turtles, de är kotoniska. Är de underjordiska? Ja, de bor ju i klakorna. Ja, okej. Okay. Mm. De är kotoniska. Är man inte det då? Jo. Turtles är kotoniska. Vi avslutar där, tycker jag. Det är kanon. Men är man inte det om man bor i en kloak då? Jo! Och nu stannar där. Pirate Rock. Standing in line to see the show.